السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد أشكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea na risala yetu ujubul hadhar min alfitan wa tahdhir minha, risala iliyoandikwa na Ustadh Dr. Yusuf bin Muhammad Said, أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية من المملكة العربية السعودية. نا تكو قد كفصل يا ستة ومباو موضوع يكني حضر السلفي من الفتن. حضر السلفي من الفتن namna gani masalafu walivyokuwa wanajitahadhari na fitna. Katika darsa lililotangulia tuliona njia ya kwanza, ambayo njia hiyo ilikuwa itizaluha, ilikuwa wakiwa wanaona jambo linaloashiria fitna wanajiepusha na hiyo fitna, wanajiweka mbali na fitna na wanaipuuza hiyo fitna na wanaikimbia fitna, wakiwa wanafanyia kazi kauli ya Mtume alayhi salatu wassalam, fa'tazil tilka alfiraqa kulliha, jitenge na ujiweke mbali na makundi yote. Hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu tabarak wa ta'ala anhu arda. Na al-Imam ibn Sirin rahimahullah akaeleza kwamba fitna ilionekana kipindi ambacho masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam walikuwa wengi takriban 10,000, lakini hawakuingia humo isipokuwa 100, na bali hawakufika isipokuwa 30, au hawakufika idadi ya masahaba 30 ndani ya fitna. Na Abu Sulaiman al-Khattabi rahimahullah akatuonyesha kwamba Sa'd ibn Abi Waqqas radhiallahu ta'ala an ni miongoni mwa watu waliojiepusha na fitna kipindi inatokea. Hakuingia katika moja ya makundi mawili, na walipomtaka atoke na kundi moja, kundi la Ali au kundi la Muawiya, alikataa, na ukawa unapigwa mfano kwa watu ambao wanataka kuingia katika fitna. Kwa mfano Sa'd ibn Abi Waqqas kwamba ni miongoni mwa watu ambao waliokimbia fitna. Kadhalika Ibn Umar, imepokelewa kwamba wakati wa fitna Ibn Zubair na Hajjaj alikuwa kiswali na Ibn Zubair, na akisikia muadhini wa sala ya Hajjaj anakwenda kusali pamoja naye. Na alipokuwa anamuuliza kwa nini unafanya hivyo, yeye akawa anasema kwamba wakituita kwa Allah tutawaitika, na wakituita kwa shaitani hatutawaitika. Wakituita kwa Allah, bimaana anatuita katika mambo ya kheri kama sala, na mfano wake, na wakituita kwa shetani kwa maana ya fitna hatuto waitika. Na Ibn Umar radhiallahu tabarak wa ta'ala anhu ni miongoni mwa wale ambao waliojiweka mbali na fitna iliyotokea baina ya Muawiya na Ali ibn Abi Talib na wale waliowafuata. Sababu ya pili katika sababu za kujiepusha na fitna, au jambo la pili katika mambo ambayo anatakiwa mtu ayafanye wakati wa fitna, ambapo darasa letu la leo luzumul buyut, luzumu al buyut ni kulazimiana na majumba kukaa ndani wakati wa fitna. Ukiona fitna imewaka, basi unatafuta nyumba yako unakaa ndani. Kala Bashir ibn Uqba, anasema Bashir ibn Uqba, qultu li Yazid ibn Abdullah ibn Shikhir, nilisema kumwambia Yazid ibn Abdullah ibn Shikhir, ma kana mutarrifun yasnau idha haja fi nnasi haijun. Limuuliza nini mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir alikuwa akifanya pale ambapo moto unapowaka wa fitna. Qal, akasema kana yalzamu qara baitihi, huyo bwana alikuwa na lazimu vizingiti vya nyumba yake, nyumba yake ile fence na zile kuta, basi ndani kule ndio analazim nakaa humo. Wala yakrabu lahum juma wala jamaa, wakati huo alikuwa hahudhurii swala ya Ijumaa na wao na watu wa fitna, wala hahudhurii swala ya jamaa, yani salatul juma wa salatul jamaa. Kana la yahdhur, alikuwa hahudhurii wakati wa fitna. Hatta tanjali lahum amma jalat, mpaka yawe wazi kwao yale ambayo yaliyotakiwa yaliyokuwa wazi, yani yawe wazi kwao yaliyokuwa wazi katika fitna, yadhihirike yale yaliyokuwa yamekuja katika fitna, ajulikane muhiqqun na ajulikane mufti katika kile ambacho walichokuwa wanakigombania. Zote ni athar au athar ambazo zinaashiria nini mtu anatakiwa afanye wakati wa fitna katika kujitahadhari na fitna hiyo. Waqala Mutarrif, qultu li Imran ibn Husayn, Mutarrif ibn Abdullah anasema nilisema kumwambia Imran ibn Husayn, kumwambia Imran mtoto wa Husayn, ana afqaru ila aljamaa min ajuzin armala, ana afqar ila aljamaa min ajuzin armala, asema mimi ninahitaji jamaa ya watu, kikundi cha watu, kuliko kikongwe kilichofiwa na mume. Liannaha idha kanat jama'atan araftu qiblati wa wajhi, kwa sababu panapokuwa na jamaa ya watu, kusanyiko wa watu, mimi nitafahamu kibla changu, wapi natakiwa nielekee, wawajihi na mwelekeo wangu. Na hapa jamaa anakusudia jamaa tu ahli sunna, anakusudia jamaa ya watu, ya watu wa sunna, ambayo ukifuatana nayo, ukiungana nayo, itakuepesishia kuijua haki na kuambatana na haki. Na muda ambao utakuwa hauku ambatana nayo, basi unaweza ukakumbwa na wimbi la watu wa batil. Huyo mutarif anasema kumwambia Imran bin Hussein, anafkaru ila aljamaati min ajuzin armala, liannaha idha kanat jamaa araftu qiblati wa wajihi. Wadih? E jamaatu tahta al-imam, kiundi lilopo chini ya kiongozi, akiwa anakusudia kwamba watu wanaokaa kinyume na kiongozi, watu wasiokuwa na kiongozi, huwa hawana mwelekeo, huwa hawana mwelekeo. Ukija upepo huu unawakumba, ukija upepo wa kurudisha huku unawakumba. Ala wa idha kanatil furqa, na kunapokuwa na mtengano, furqa utengano, watu wanafarakana, iltabasa ala amri, mambo yangu huchanganyika, huwa nachanganyikiwa katika mambo yangu, sijui pa kuelekea, sijui nani nimfuate, kwa sababu watu hawako kitu, hawapo kitu kimoja. Kala lahu Imran bin Hussein, akasema kumwambia Mutarrif bin Abdullah, inna Allah sayakfika min dhalika ma tuhadhir, inna Allah azza wa jal, hakika Allah mtukufu na aliyetukuka, sayakfika min dhalik, atakutosheleza na hayo unayoyaogopa, atakutosheleza, sakifika min dhalika ma tuhadhi, atakutosheleza na hayo unayoyaogopa. Bimaana mwelekee Allah wakati unapopata, unapopatwa na hofu ya jambo fulani. Hakika ukimwelekea Allah wakati wa hofu, basi Allah ni toshelezo lako, Allah ni toshelezo lako. Alhadith akhrajahu Abu Nu'aym fi hilyati al-awliya. Athari zote hizi zinaonyesha namna gani salafu na salih walikuwa wakiogopa fitna. Waqila li Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, aliambiwa Ibrahim an-Nakhai, Allah amhurumie amrehem, aina kunta yauma zawiya, aina kunta yauma zawiya, ulikuwa wapi wewe siku ya zawiya. Yauma zawiya ni siku ya fitna iliyosababishwa na yule bwana alikuwa anaitwa Ibnul Ashaf. Sasa siku ambayo ilipotokea fitna ya Ibnul Ashaf, ulikuwa wapi? Sababu Ibrahimu ni miongoni mwa watu katika zama zile walikuwepo. Kala akajibu, fi baiti, yani kuntu fi baiti. Sawa? Sawa, mimi nilikuwa nyumbani kwangu, nilikaa zangu nyumbani. Kalu wakasema, fa aina kunta yaumal jamajim, pia si ulikuwa wapi yaumal jamajim, siku ya jamajim, ambayo pia ni jina la siku miongoni mwa masiku yaliyotokea fitna ya Ibnul Ash'ath. Sawa? Mekuja katika Siyar Alami Nubala, juzi ya 4, kurasa 526. Kala fi baiti, akasema nilikuwa nyumbani kwangu. Natokea fitna zote hizo nyumbani. Nazikuwa fitna ambazo zinatokea mapigano na mauano baina ya Waislamu kwa Waislamu. Wa hadhani liyaumani huma liyaumani alladhi kana baina al-Hajjaj wa baina Ibn al-Ash'ath fihima qitalun hina ma qama Ibn al-Ash'ath bi fitnatihi. Siku hizi mbili ni siku ambazo lipatikana fitna baina ya Hajjaj na Ibn al-Ash'ath, na wakapigana baina yao kutokana na ile saba ile fitna iliyosababishwa na Ibn al-Ash'ath rahimahullah, na akafa katika fitna hiyo. Unaona kama salafu na salih katika fitna walikuwa wakijificha na wakilazimiana na majumba yao. Wa an Bakr al-Muzani rahimahullah, toa kwa Bakr al-Muzani, qala nasema lamma kanat fitna ibn al-Ash'ath, ilipotokea fitna ya Ibn al-Ash'ath, qala Talq ibn Habib, potokea ile fitna ya Ibn al-Ash'ath, huyo Talq ibn Habib alisema maneno mashuhur, ittaquha bitaqwa, hii fitna yogopeni kwa ucha Mungu. Yani ukiwa mcha Mungu kisha akatumia kuwa ni sababu au ni mbinu ya kuepuka fitna, basi utasalimika. Faqila lahu siflan at-taqwa, akaulizwa na kuambiwa em tutajie ucha Mungu ni nini. Qala akasema al-amalu bi ta'ati Allahi, ucha Mungu ni kufanya matendo kwa kumtii Allah, ala nuri min Allah, tena kwa nuru kutoka kwa Allah, rajaa thawabi Allah, ukiwa unataraji malipo mazuri kutoka kwa Allah, watarki maasi Allah, na kuacha kumuasi Allah, ala nuri min Allah, kwa nuru kutoka kwa Allah, makhafata adhabi Allah, ukiwa una hofu na kuogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Athari hii inapatikana katika tarikhul Islam lilimam Adh-Dhahabi, kadhalika Siyar A'lam an-Nubala lilimam Adh-Dhahabi rahimahullah. Hii ni sababu au jambo la pili ambalo linatakiwa mtu afanye katika kutahadhari fitna wakati inapotokea. Tumesema jambo la kwanza ni nini? Jambo la kwanza ni ambalo tulisoma katika darasa lililopita. Kujitenga, itizal, kujitenga na kujiweka mbali na fitna. Jambo la pili ni nini? Kujilazimisha kukaa ndani ya majumba yetu. Naingia jambo la tatu, alharabu. Jambo la tatu ni alharabu min mawaqiha, kukimbia sehemu za fitna. Alharabu min mawaqi'il fitna, kukimbia sehemu za fitna, kwamba inatokea hapa unakimbia unaenda sehemu nyingine, unahama kabisa kwa wakati huo. Wazi? Hapo ni baadhi ya watu wana kipindi kile cha siasa zinakolea karibu na uchaguzi wanakimbia. Wanajua labda kuna baadhi wataita fujo na baadhi itakuwa hivi. Anaondoka kwa sababu ya kusalimika nafsi yake na nafsi ya watu wake. Kala al-Imamu al-Bukhari, anasema al-Imamu al-Bukhari katika sahihi yake, babu ta'arubi fil fitna, mlango wa kwenda mashambani maporini wakati wa fitna, kujifanya kuwa bedui wakati fulani, kujifanya kuwa mtu wa porini wakati fulani ili ile fitna isikupate. Kama ni mkulima, basi unakwenda ukasha bandi kwako. Na kama ni mfugaji, unachukua wanyama wako, unatafuta sehemu kwenye mlima mzuri ambayo una majani yaliyochipua, basi unakwenda kuchunga kule wanyama wako kwa kipindi chote cha fitna. Babu ta'arubi fil fitna. Thumma saka bisanadihi an Salamah ibn al-Aqwa. Kisha Imam al-Bukhari baada ya kuweka hii tarjama huu mlango, akaleta hadithi kwa sanadi yake, hadithi iliyopokelewa kutoka kwa Salamah ibn al-Aqwa, annahu dakhala ala al-Hajjaj, yani al-Hajjaj huwa Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, Amir al-Kufa fi zamani. Kama aliingia kwa Hajjaj, faqal, Hajjaj akasema, ya ibn al-Aqwa, irtadatta ala aqibaika ta'arrabta, ewe mtoto wa Aqwa, irtadatta, tunaona umerejea nyuma, ala aqibaika, umerejea nyuma kwa sigino vyako, ta'arrabta, umeamua kuwa bedui. Sawa, umeamua kuwa bedui. Mwana mmoja katika watu wa mjini kaamua kwenda kuishi shambani. Sasa mbona umeondoka mjini unarudi nyuma badala kwenda mbele? Je, umeamua kuwa mkulima kwa lugha ya sasa? Kala la. Ibn al-Aqwa ay Salama, ambao ni sahaba huyu, na Hajjaj ni nani? Ni tabi'i. Sahaba anamwambia Hajjaj, sema hapana, walakinna Rasulallah, lakini mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, adhina li fil badwi, ay waqt al fitna, alinipa idhni mimi niende nikakae shamba. Alinipa idhni mimi niende nikakae shamba. Anakusudia Salama kwamba wakati wa fitna. Wazi? Adhina li fil badwi, alinipa idhni mimi nikakae shamba porini, ai wakati wa fitna. Na hadithi ni sahihi. Kadhalika pia imekuja, ametoa Imam Muslim katika sahihi yake. Nambari 1862 ndio al-Bukhari, nambari 6667 hadithi sahihi. Babu ta'arubi fil fitna, anasema Sheikh Abdul Muhsin kwamba hii inaonyesha kwamba haipendezi mtu kutoka mjini kwenda kukaa kijijini isipokuwa kwa dharura, mfano wake ni nini? Ni fitna. Qala Yazid ibn Abi Ubayd, anasema Yazid ibn Abi Ubayd, lama kutila Uthmanu ibn Affana, alipouliwa Uthman sahaba huyu, sawa, kharaja Salamah ibn al-Aqwa ila Rabadha. Salamah ibn al-Aqwa alitoka kuelekea Rabadha. Rabadha ni nje ya mji wa Madina. Watazawaja hunaka mraa porini huko na akaoa mke huko huko, waladat lahu auladan, na akawa amezaa watoto. Yule mwanamke akamzalia watoto, waladat yule mwanamke akazaa lahu li Salama ibn al-Aqwa auladan, watoto wengi. Anasema rawi al-hadith, falam yazal biha, hakuacha kukaa huko, hatta kabla an yamuta bilayalin, mpaka kabla ya muda mchache, kwa masiku machache kabla ya kufa kwake. Fanazala al-Madina, tando akaja kuishi katika mji wa Madina, akafa humo. Wazi, na hii inaonyesha kwamba kilichompeleka kule kilikuwa ilikuwa ni lile tukio la fitna ya kuuawa Uthman ibn Affan radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu arda. Hizi athari zote zinaonyesha namna gani salafu na salih walivyokuwa wakikimbia fitna, tofauti na jamii yetu ya sasa ambayo tumesahau nusus zinatuelekeza nini wakati wa fitna. Angalia mtu inatokea fitna, anakwenda sehemu anaishi porini, anaoa na anapata na watoto, anaishi mpaka anataka kufa, kwa masiku machache ndio anarudi mjini kwao, anarudi kule alikozaliwa. Wa an Huzaifata radhiyallahu ta'ala anhu qala, katika hadithi nyingine inaashiria mtu anatakiwa akimbie fitna ni athari hii ya Hudhaifa. Anasema Hudhaifa, takunu fitnatun, takunu fitnatun tukbilu mushbiha wa tudbiru mumita, itatokea fitna. Wakati inapotokea fitna itakuwa ina kuja ikiwa ni yenye shubha, haifahamiki ndani yake kuna khairi au kuna shari, haifahamiki kwamba ni fitna ya kuwadhuru watu au kuwanufaisha watu, haifahamiki ndani yake utapata thawabu utapata dhambi, na nafsi za watu zitaelekea kule kunakoitwa na shaitani watudbiru mumita. Kisha wakati inaondoka itaondoka ikiwa imeshaua watu. Inakuja katika sura nzuri, lakini ikiondoka inaondoka na sura ya mauaji. Anasema fa in kana dhalika falbadu, ikiwa hali itakuwa hivyo basi nenda porini. Wazi, ikiwa hali itakuwa katika sura hiyo, ha, basi falbadwi, nenda porini. Yajudu rai ala asahu khalfa ghanamihi, ha? Mchungaji atafanya vizuri kupitia fimbo yake, atachunga vizuri kupitia fimbo yake ile anayempiga kichunga chake, sawa, nyuma ya mgongo wake. Yani anakusudia kwamba utapata amani wakati ukiwa na wanyama wako, unawachunga wakiwa wanakula majani vizuri, wananenepa na kadhalika. Yajudu arai, atatukuka mchungaji. Ala asahu, kitakachomtukuza ni nini? Ni ile fimbo yake khalfa ghanamihi, inayopiga mgongo wa mnyama wake, kama ni mbuzi au kondoo. Kitendo kile cha wewe kupiga mgongo wa mnyama wako ukiwa unamchunga huko porini kitakuwa ni kitendo cha kukutukuza, utapata aiza kwa kitendo hicho. Kisha akasema la yadhhab bikum as-sail, la yadhhab bikum as-sail, angalieni saili ni ile sehemu inayopita maji ya mto, kwamba angalieni tahadharini yale maji ya mtu yasije yaka yakupitueni. Wazi? Kwamba ima nendeni porini au jilazimisheni kukaa majumbani. Kwa kufanya hivyo mtaepukana na hayo madhara yatakayosababishwa na fitna. Lengo ni ili msiwe ni wenye kupelekwa na maji. Naam, nimega tafsiri hii au Kiswahili hichi. Msiwe ni wenye kupitua, kupituliwa na maji au kupelekwa na maji. Kama ile mtoto maji ya msingeni mitaroni, inapokuwa mvua imenyesha kubwa, akienda mtoto hata mtu mzima wakati mwingine anaweza akapituliwa na yale maji. Yaani maji yanampitua yeye bila kutaka kuelekea kule ambako anakokwenda maji. Yani uqudu fi buyutikum wala takhruju, kaeni majumbani kwenu wala msitoki. Au mtokeni nendeni mkachunge wanyama wenu, kio mtalazimika kufanya hivyo kwa wale wachungaji, kwa sababu fitna huwa inakuja inampa mtu shubha, hajui nini ashike nini afanye, halafu kiondoka inaondoka na mauaji. Fitna ambazo zinaonekana sana ni fitna za wakati ule wa siasa. Hapo kila mtu anaona kwamba akiandamana kiongozi wake anataka ashinde atashinda. Akitoka anakusudia ashinde, lakini akirudi arudi mguu umevunjika, mkono umevunjika, duka lake limevunjwa, limechomwa. Wakati dhalika na wengine kuwa. Kwa hiyo ikija inakuja kwa shuha kama hivyo, na kiondoka inakuwa mumiti. Amuhuliki. الله المستعان. قال وعن أبي صالح الحنفي توقع أبي صالح الحنفي قال أنا سمع جاء رجل إلى حذيفة جاء رجل إلى حذيفة وإلى أبي مسعود الأنصاري radiyallahu ta'ala anhuma. Alikuja bwana mmoja kwa Hudhaifa, Hudhaifa ibn al-Yaman na Abi Mas'ud al-Ansari, wa huma jalisani fil masjid, wakiwa yani Hudhaifa na Abi Mas'ud wakiwa wamekaa msikitini. Nakusudia huyo mtu alikuja kuwafuta hawa masahaba wawili. قال وقد طرد أهل الكوفة سعيد بن العاص. Wakati huo watu wa Kufa tayari walikwisha mfukuza sahaba huyu anayeitwa Said ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu. Faqala kasema ma yahbisukum wa kad kharaja an-nas, فوالله إنا لعلى السنة. لمن أنا أنبيا سعيد حذيفة أبي مسعود نيني كنا تكفنجيني نواتو إشاتوكا نيني كنا تكفنجيني نواتو إشاتوكا. فوالله إنا لعلى السنة حكي كسيسي تبو كوني سنة تمتمي عليه الصلاة والسلام. Huyu bwana alikuwa ametoka wapi? Alikuwa ametoka wapi? Katoka Kufa ambako ndio fitna inawaka. Kaja Madina, anawakuta haya masahaba wawili. Wakati huo tayari watu wa Kufa wameshamfukuza sahaba. Sasa nini kinachokufungeni nyinyi msitoke na watu tayari washatoka? Anakusudia khuruji ala al-imam. Sah? Kisha wanahakikishia masahaba kwamba sisi katika hili tunalofanya tunafuata mwenendo wa nani? Wa mtume alayhi salatu wa salam. Faqala, wale masahaba wawili wakasema bani Hudhaifa na Mas'ud al-Ansari, wa kaifa takununa ala sunna wa qad tarattum imamakum. Vipi nyie mtakuwa mpo kwenye sunna katika tendo lenu hali ya kuwa mmesha mfukuza imamu wenu ambaye ni nani? Sa'id ibni ha ibni al-As shamfukuza imamu wenu, kisha akasema wallah la takununa ala sunna hatta yashfiqa ar-ra'i hatta yushfaqa ar-ra'i wa tunsaha ar-ra'iyya. Hamwezi kuwa nyinyi mpo katika mwenendo wa sunna mpaka kiongozi aweze kuhurumiwa na raia pia aweze kunasihiwa, au kiongozi awe na huruma na raia apate nafasi ya kunasihi. Sasa hapa nasaha tutakuwa na nasaha ya siri kwa kiongozi wake. Qala faqala lahu rajulun, akasema wana mmoja akamwambia, fa in lam yashfiq ar-ra'i wa tansih ar-ra'iyya au fa in lam yashfaq ar-ra'i wa tunsih ar-ra'iyya, ikiwa huyu kiongozi hatuhurumiwa au hatuhurumia wenzake au raia hatunasihi au hatutoweza kumnasihi, fama taamuru, na unatuamrisha tufanye nini wakati huo? Qala nakhruj wa nadakum, sisi tutatoka tutakuacheni katika hali yenu hiyo ya fitna, kwa sababu wakati wetu kwani kinachoendelea kwenu nyinyi ni fitna. Nakhruj wa nadakum, tutakuacheni, tutatoka na kukuacheni muendelee na fitna yenu. Naam. Wa qad kana salafu ya'udduna man sara ila mawatin al-fitan bi annahu min sharri an-nas, na wema waliotangulia walikuwa wanamzingatia mtu anayekwenda sehemu za fitna kwamba mtu huyo ni katika watu wa shari, katika watu wa shari. Qal فعن قتادة بن عن قتادة عن أبي الطفيل شغلت أثر كتوقع قتادة توقع أبي الطفيل قال نسيمة كنت بالكوفة فقيل ممن لكوا كوفة كسيمة خرج الدجال يعني سكزوكا تهبر زوام جماني الدجال يمتوكيزا. قال فأتينا علي على حذيفة ابن أسيد وهو يحدث فقلت هذا الدجال قد خرج. تكامويندي حذيفة بن أسيد كيوانا حديثية نكاسيما هو دجال يامتوكيزا يعني مسيح الدجال وكون يوما. فقال اجلس فجلست, حذيفة كنبيا كا تشيني نكاكا. فأتى علي العريف, فأتى علي العريف فقال هذا الدجال قد خرج وهل الكوفة يطاعنونه. كسما يلي المنينو وانبا هو دجال متوكيزا ناتو الكوفة وانا مطعن. قال اجلس, كسما كا, فجلست نككا. فنودي إنها كذبة سباغ أو إنها كذبة سباغ كُكَبِيْغَوْ كِلَيْلَي نَكُكَسَيْمُوَا كَمْبَا حَكِيكَ هَيَمَا نَيْنُوَا يَكُسَيْمَا كَمْبَا دَجَّالَ مِتُوكِيزَ دَجَّالَ مِتُوكِيزَ ni uongo uliopakwa rangi. Kadhibatun masbugha, walaysa kadhibatun bidh, sio uongo mweupe ambao unajulikana, ni uongo uliopakwa nini? Uliopakwa rangi. Qal, akasema, faqulna, tukasema sasa, mwambie Hudhaifa, ya ba Suraiha, majlastana illa li amri, hauja tukalisha chini sio kwa sababu ya jambo fulani. Tulikuwa tunayasema au kadha. Fahadithna, hemu tuhadithie. Qal, akasema, inna dajjal, hakika dajjali, lau kharaja fi zamanikum, lau kama atatokeza kwenye zama zenu, la ramatuhu sibyanu bilhadfi, watoto watampiga mawe. Hadfu ni mawe madogo madogo haya. Walakinna dajjala, lakini dajjal, yakhruju fi baadhi minan nasi wa khifatu minad din, atatokeza kwa baadhi ya watu na kwa wale ambao waliokuwa na dini iliyokuwa changa, dini yao ndogo, wasio dhatul bayin, atatokeza wakati ambapo watu watakuwa wanafanya matendo mabaya baina yao. Fayaridu kulla manhal, huyu bwana atafika katika kila sehemu ya mapitio ya maji. Fatutu walahu al-ard tay farwat kabshi, ardhi yote kwake itakunjwa, itakuwa sawa na ngozi ya mbuzi au ngozi ya kondoo. Si ngozi ya kondoo inafahamika dogo wake, basi dunia nzima yeye atakuwa anaiona hapa mbele yake. Farwat kabshi, hapa uwezo mkubwa mtu huyo. Hatta yati bil Madina, mpaka atafika Madina, atakuja Madina. Fayaglibu ala kharijiha, atamshinda kila atakayetoka Madina, mji wa Madina hataweza kuingia, na kila atakayetoka Madina atakuwa ni mwenye kushindwa na Dajjal. Wayamnau dakhilaha, na kadhalika pia atazuia mtu kuingia katika mji wa Madina, yani yule ambaye aliingia katika mji wa Madina atamzuia Dajjal, atamshindwa Dajjal. Thumma Jabal Ilia, kisha atakwenda mpaka mlima wa Ilia, ambapo mlima wa Ilia upo kusini na kaskazini mwa nchi ya Palestine. Palestina. Fayuhasiru isabata min almuslimin, kule atateka watu kikundi kikubwa cha Waislamu. Fayaqulu lahum alladhina alayhim, fayaqulu lahum, atasema kuambia wale ambao waliokuwa nao, ma tanzuruna bihadha taghia, antukatilu hatta talhaqu billah au yaftah lakum, fayatamiruna an yuqatiluhu idha asbahu. Vipi mnamwangalia huyu mtu muovu, imamu mpige vita mpaka mfe, pigana naye mpaka mfe, au mumshinde Allah awafungulieni? Fayatamirun, watu watakubaliana, atapanga mkakati, an yuqatilu idha asbahu, wapigane naye watakapoamka. Walipokuwa na azma iliyokuwa kubwa ya kupigana na Dajjal, fasbihuna ma'ahum Isa ibn Maryam, watamka akiwa pamoja na Isa mtoto wa Maryam. Fayaqtulu Dajjala, huyu Isa alayhi salam atamua Dajjal. Wayahzimu ashaba, na atawashinda watu wake. Hatta inna shajara wal hajara wal madar, mpaka miti na majani na mti sawa na jiwe ambalo atakalokwenda kujificha Yahudi utakuwa ukisema, ya mu'min hadha Yahudi, ewe mu'min, huyo hapa ni Yahudi. Au kama atajificha kwenye kichaka, kile kichaa kitasema ya mumin hadha yahudi, hindi yupo kwangu hapa, faktuluhu, njoo muue. Wafi thalathu alamat, na dajjal kumjua kwake atakuwa na alama tatu. Huwa awar, atakuwa na jicho moja, ni chongo. Warabbukum laysa bi'awar, na mola wenu sio chongo. Allah anasifika na macho mawili, na hii ni dalili, hadithi inaonyesha kwamba Allah anasifika na macho mawili. Hadha wa maktubun baina ainaihi kafirun, na atakuwa ameandikwa baina katikati ya macho yake mawili, lile chongo na lile zima, kafir. Atakuwa ameandikwa kafir, yakrauhu kullu mu'min ummiyin wa katibun. Neno hilo atakuwa alisoma kila muumini mbumbumbu asiyesoma, asiyejua kusoma na kuandika, na anayejua kusoma na kuandika. Wala yaskhar lahu min al-mataya illa al-himar, illa al-himar, fahuwa rijsun ala rijsin. Thumma kala ana lighairi dajjali akhwafu alayya wa alaykum, faqulna ma huwa ya aba sureyha, qala fitanun ka annaha qita'u al-layl al-muzlim, qala faqulna ayu an-nas fiha shar, qala kullu khatibin musqi'. وكل راكب موضع. قال فقلنا أي الناس فيها خير؟ قال كل غني خفي. فقلت ما أنا بالغني ولا بالخفي. قال فكن كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. وبنحوه قال بمسعود وحذيفة ابن اليماني رضي الله تبارك وتعالى عنهما. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.